دختر گل فروش گل ارزون نفروش حفظ گل حروم بشه قیمت جون بفروش تو با من به جوش کلو ارزونه فروش کلو ارزونه.